ऐसा है जो पहले भी अपने साथ था, अब भी साथ है, सदा साथ रहेगा, वो अपना होता है। और मिलता है, बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता है। ये सीधी बात है, सरल बात है। तो संसार और शरीर ये मिलता है, बिछड़ जाता है, तो ये अपना नहीं है। परमात्मा अपने हैं, अपने पहले थे, अब भी है, आगे भी साथ रहेंगे। वो कभी विभक्त होते नहीं, कभी किसी से अलग नहीं होते, सदा सबके साथ रहते हैं। और संसार कभी किसी के साथ रहा नहीं, साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। शरीर और संसार ये साथ नहीं रहता, ये परमात्मा साथ छोड़ते नहीं। परमात्मा को हम मानते हैं, संसार को हम जानते हैं, ये फर्क है। परमात्मा को मानते हैं शास्त्रों से, संत महात्माओं से, भक्तों से, वेद से, परमात्मा ये मानते हैं। और संसार को जानते हैं, बिल्कुल पक्की बात है कि सदा ना अवस्था सदा रहती है, ना परिस्थिति सदा रहती है, ना कुटुंबी शांति सदा रहते हैं, ना रुपये पैर साथ में रहते हैं, अपने कहने वाली कोई चीज भी अपने साथ थी नहीं और रहेगी नहीं, रह सकती नहीं। तो संसार का सदुपयोग करना है और जीवों की सेवा करना है, इन्हें साथ रखना, इसे को अच्छा रखना गलती है। ये कुछ हमें निहाल करेंगे, ये बिल्कुल गलती है। सेवा करो आप, वे करे न करे वो उनकी मर्जी, अपनी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम दो, आदर दो, सत्कार करो, सेवा करो, ये अपना काम है। साथ रहना है नहीं, और प्रभु को अपना मानो। जैसे प्रभु को मानते हैं तो अपना, प्रभु को मानते हैं प्रभु को अपना मानो, ये अपने हैं। शास्त्र में क्या, भगवान के सिवाय अपना कोई है नहीं। मीरा भाई दुखार सिद्धांत है, मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरो न कोई, दूसरा सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब दूसरे में है, दूसरा सब दूसरा, मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरो न कोई, और कोई हमारा नहीं है, मेरे तो एक भगवान है। तो ये जिसने स्वीकार कर लिया वो मीरा भाई का स्वरूप हो गया। भाई हो चाहे बहन हो, भगवान है, भगवान भक्त का स्वरूप है ये। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, खास करना बात यही है और कुछ नहीं करना है, सीधी सादी बात है। परमात्मा को अपना मानना है, संसार को अपना नहीं मानना है। संसार की सेवा करना है, भगवान को प्यार करना, प्यार स्नेह अपनापन और संसार की सेवा। क्यों मिले जब बिछड़ जाएंगे, अच्छे से बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सत्कार का बर्ताव करो, सुख पहुंचाने का बर्ताव करो, सुख देने की चेष्टा करो, लेने की इच्छा मत रखो। लेने की इच्छा रखे दुख पाना पड़ता है, लेने की इच्छा वो देंगे तो अभिमान होगा, न देने के तो दुख होगा, ज्यादा दे तो अभिमान ज्यादा होगा, थोड़ा दे तो संतोष होगा। लेने में आफत होती है तो देने में आफत नहीं होती। संसार की चीज है, मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है, वस्तु भी मिली हुई है, तो मिली हुई चीज से मिले हुए के संसार सेवा कर देना है। और परमात्मा हमारे पहले से है, अब भी है, अगर ही रहेंगे। भगवान का कभी किसी से वियोग नहीं होता, उनका कभी किसी से वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। भगवान का वियोग हो जाए तो भगवान हम दो हो जाएंगे, भगवान से वियोग हम अलग हो जाएंगे। वो एक ही है, वो अद्वितीय है, अपना है और अपने में है और अभी है और सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, प्रभु दयालु है। परमात्मा अपना है और अपने में है, कुछ सब में है तो अपने में भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है, सब समय में है तो अभी समय भी है, और सबका है तो अपना भी है, और उससे बड़ी समर्थ कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसे समान दयालु कोई है नहीं, हो नहीं, होगा नहीं, कोई नहीं सोचता। तो वो हमारा है तो हमारा है, हमारा है, मान अपना है, और संसार शरीर अपना नहीं है, इतनी बात है। ये तो सेवा कर दो, उपयोग कर दो। उपयोग लाने के लिए हमारा थोड़ा ही है, ये पंडाल बैठने के लिए उपयोग लाने के लिए हमारा थोड़ा ही है। सेवा करना, सत्संग करना, करने के लिए अपना अपना नहीं है, अपना नहीं है। ये गलती होती है जो अपना नहीं हो उसको अपना मान लेते हैं, अगर अपना है उसको भूल जाते हैं। ये बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती। उल्टा मान लिया फिर उल्टा ही नतीजा होगा, उल्टा मानने का नतीजा भी उल्टा ही होगा, सुलटा कैसा होगा। जो अपना नहीं हो उसको तो अपना मान लिया, अपना है उसको भूल गए। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, मेरा अंश है, मम ए वंश। मम ए वंश कहने का मतलब केवल मेरा ही अंश है, ये प्रकृति का अंश नहीं है, मेरा अंश है। प्रकृति रानी वंश कर सकती हूँ, अपना मानता है। प्रकृति में स्थित रहने वाले शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनको अपना मानता है, अपने रुख खेचता है। ये अपने है नहीं, अपने रहेंगे नहीं, प्रभु अपना ही रहेगा। माने तो ये अपना, न माने तो अपना है, जाने तो अपना है, न जाने तो अपना है, स्वीकार करे तो अपना है, अस्वीकार करे तो अपना, वो तो अपना ही है। तो भगवान कहते मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत, मेरा ही अंश है, केवल जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है, जीव है नहीं, मेरा स्वास्थ्य अंश है, जीव रूप बना हुआ है, आदिकाल से सदा से ऐसा है। तो हम भगवान के भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, संसार हमारे लिए नहीं है, संसारी शरीर, शरीर संसारी, संसार के लिए शरीर है, इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ इतने कुटुंबी भी संसार के, हर संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए होते तो इनके मिलने पर हमारा संतोष हो जाता, तृप्ति हो जाती। कितने संसार मिल जाए, त्रिलोक राज्य मिल रहा, संतोष नहीं होगा। दुनिया सब मिल करके आपकी हो जाए तो आपको संतोष नहीं होगा। अरे भगवान अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे, कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। आपकी जरूरत संसार के हो जाएगी, संसार की जरूरत आपकी नहीं रहेगी। जब परमात्मा को बड़ा मान लें, कितनी सीधी बात है। परमात्मा हमारे हमारे लिए है, संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। संसार शरीर, संसार संसार का है शरीर, और शरीर संसार के लिए है, इनकी सेवा के लिए है, सेवा करो। जितने है तो सेवा कर दो, नहीं हो जयराम जी भी। जैसे संसार की वस्तु संसार को दे दी और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी, निहाल हो गई। हम स्वयं परमात्मा के हैं तो परमात्मा शरण हो जाए, और संसार सब ये शरीर आदि भावना संसार की है तो संसार को दे दिया, अपना नहीं माना। अरे भगवान को अपना मान लिया, अपना जान लेंगे, फिर अपना मान ले फिर जान लेंगे। तो प्रभु हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। संसार मिलने पर तृप्ति किसी हुई कभी? त्रिलोक अगर राज्य मिल जाए तो कभी किसी संतोष हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारी चीज है ही नहीं। संसार का सुख ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता? हमारा नहीं है, हमारा वो हमारे पास ठहरेगा, हमारा नहीं हमारे पास कैसे रहेगा? कितने संसार से लोभ मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, आराम मिल जाए, क्या ठहरेगा? ठहरेगा हमारे है ही नहीं। इस बात को हमारा नहीं मानना है, हमें काम नहीं देना, हमारे लिए नहीं, हमारा ही नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार का है। बस सेवा करो, जो भगवान को याद करो, भगवान का प्यार मीठा अर्थ, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की महिमा मीठी लगे, भगवान के चरित्र मीठी लगे, भगवान का धाम मीठा लगे। क्योंकि वो अपना है, अपने को प्यार लगना चाहिए। तो अपने को अपना नहीं माना, उसे प्यार किया नहीं, संसार गया, उसे स्नेह करोगे धोखा होगा, संसार से मोह करोगे धोखा होगा, मिलेगा उसे नहीं, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन होगी, करारा होगा, दुख पाना होगा। इस बात से संसार भगवान का है, भगवान के नाते ऐसी सेवा करो। संसार भगवान का है तो भगवान के नाते क्योंकि जिसके कुटुंब की हम सेवा करेंगे तो कुटुंब वाला राजी होगा कि नहीं। तो भगवान का संसार है तो संसार की सेवा करो, भगवान की प्रसन्नता लेंगे। अरे भगवान को प्यार करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान अपने लिए भी है और हम भगवान के लिए भी है। संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है संसार, तो सेवा करने के लिए है। सेवा करो, जैसे अपने घरों में भगवान का फोटो लाते हैं, भगवान का मूर्ति लाते हैं, तो मूर्ति सेवा के लिए लाते हैं, कारण काम धंधा के लिए, हमारा काम धंधा कर देंगे। ऐसे संसार है सेवा के लिए है, ये भगवान की मूर्ति है। ये हमारे साधुओं में रीति है, कितनी मूर्ति आई श्रद्धा, कितनी मूर्ति, मूर्ति कहते हैं साधु, कितनी मूर्ति आई है। नाथ जी के साथ 5 मूर्ति है, 7 मूर्ति है। तो मूर्ति का अर्थ क्या, सेवा करो, अच्छा हो कुछ मत। मूर्ति सेवा करने के लिए होती है, सेवा करो। तो संसार ये मूर्ति है भगवान की, भागवत माया है। कम वायुमग्नि सलिलम महेन्द्र ज्योतिष सत्वानि रुद्रमादेन सरित समुद्रांश हरे शरीरम हितकंच भूतम ब्रह्म हृदय। जो कुछ जड़ तेल स्थावर जंगम देश में आता है सब भगवान का शरीर है। भगवान स्वयं विराट रूप से प्रकट हुए, भागवत में कई बार आता है। भगवान का पहला अवतार विराट रूप से हुआ। तो ये सेवा करो, नमस्कार करो, आदर करो, मस्त हो जाओ। भगवान के नाते भगवान का स्वरूप है, भगवान की सृष्टि है, मालिक भगवान है, तो भगवान की राजी के लिए की सेवा करो और भगवान को अपना मानो। भगवान अपना है हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, कैसी बढ़िया बात है। दूसरा मेरे कुछ है नहीं, स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर न कारण शरीर न मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, कुछ मेरा है नहीं। अगर मेरा हो तो इन पर हमारा हक चले, अधिकार चले, क्या मन के मुताबिक शरीर को रख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मन इंद्रिया बुद्धि को अपने अधीन कर सकते हैं, हमारे है ही नहीं है, हमारा नहीं है। ये तो संसार भगवान का है, भगवान के नाते इनकी सेवा करो। आत्मा के नाते करो तो आत्मा आप हो, जैसे आत्मा शब्द, आत्मा के नाते सेवा करो, संसार के नेतृत्व सेवा करो, भगवान का शब्द तो सेवा करो, सेवा करो, ये तो सत्य निकलेगा, और सेवा लो ये असत्य निकलेगा। सब आप भाई लोग सोचो कि किसी से लेना अपने हाथ की बात है क्या, सेवा करना हाथ की बात है। वे स्वीकार नहीं करें तो हमारे सेवा करो, और लेने की इच्छा कुछ समय रखो, लेने की इच्छा हमें दुख पाना पड़ेगा। ये लेने की इच्छा ये ही बाधा है, कारण गुण संगोष है सदस्य जीवन जन्म शु ऊंच नीच के होने में जन्म का कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, नाशवान में प्रियता। आप तो एक हो, वैसे ही रहते हो सदा, और ये संसार बदलता है हरदम। संसार शरीर एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति के, शरीर और आप शरीर ही दोनों, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। आपका आपके शरीर का स्वभाव अलग अलग है। शरीर का तो स्वभाव है हरदम बदलता, बदलना ही बदलना स्वभाव है, और आपका स्वभाव कभी नहीं बदलना। बचपन में मैं ऐसा था, वो आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, वही मैं हूँ, बाल बना रहा, शरीर बदल गया। शरीर तो निरंतर बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। आपका स्वभाव अलग, इनका स्वभाव अलग, आपकी जाति अलग, इनकी जाति अलग, इनके साथ तो एकता कर ली। और स्वभाव परमात्मा अपना है, हम परमात्मा से है, उनको अपना माना नहीं, भूल गए। भगवान अपना है, अपने में है, अभी है, यहाँ है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, और सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है। तो अपना है उसको छोड़ दिया, अपना नहीं भर अपना मान लिया, इसलिए दुख हो रहा, संताप हो रहा। उल्टी बात मानी तो उल्टा का फल उल्टा कैसे होगा, फल भी उल्टा ही निकलेगा। इस वास्ते संसार की सेवा करो, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जितने सेवा के लिए है उसे आशा मत रखो। क्यों आशा वे भी आपसे रखते रहे, आप उनसे आशा को तो दो ठगन ठगाई होगी, दोनों ठग दोनों का नुकसान होगा। वे साथ साथ अपनी सेवा करो, अपने सेवा मत चाहो। सेवा न चाहना भी बड़ी भारी सेवा है, उनसे कुछ न चाहना सेवा है। चाहने वाले से सब लोग डरते हैं, साधु और ब्राह्मण से डरते हैं लोग, ये बात कुछ मांग रहे हैं बाबा जी वो ले लेंगे ना भाई, हम अभय कर दो निर्भय कर दो सबको ना, हम कुछ नहीं लेंगे तो शांति मिल जाए लोगों को, शांति मिल जाए। कुछ कुछ मांगेगा कुछ में ले लेगा, मेरे से काम पड़ा आपके काम पड़ा सबके काम पड़ा कि आप उस मांगना नहीं वैष्णव ठीक है, नहीं मांगेंगे लेने की इच्छा मात्र हो सब राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मोहन हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। रब संसार देह कैसे लेगा, संसार दे सकता कुछ भी नहीं, संसार आप तक पहुंचता ही नहीं, शरीर संसार तक शरीर तक पहुंचता है, आप तक तो पहुंचता नहीं। स्थूल संसार स्थूल तक, सूक्ष्म संसार स्थूल शरीर तक, कान से ही कान शरीर तक, आप तक तो भगवान पहुंचे, संसार पहुंचता नहीं। तो इसे क्या इच्छा रखे, ये इच्छा रखता है संसार क्या है, इच्छा रखने वाला ना संसार मिल जाए कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, यही गलती है। अपने सेवा बन जाए, सबके सेवा बन जाए, किसी तरह से सबको सुख हो जाए, कैसे सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मने आनंदता रहे, बस देना ही देना, देना नहीं है, लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, संसारी देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, देते हैं तो लेने के लिए, किसी सेवा करते हैं लेने के लिए, मुझे लेने का अर्थ रहता है तो दरिद्रता ही दरिद्रता देगी। को वह दरिद्र हो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा प्रश्न आ रही होगी बड़ा दरिद्री, या लेना में कुछ है ही नहीं। संतों की बात है कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, तो उसके द्वारा बड़ा भैरव उपकार होता है। जो लेना देना नहीं रखते उनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है, बड़ा उपकार होता है, बड़ा कल्याण होता है, लाभ होता है। तो लेने की इच्छा छोड़ दो संसार से, परमात्मा भी लेंगे, प्रभु तो अपने हैं, तो अपना उसे लेने क्या हो, तो अपने ही है वो तो लेगा, लेना अलग होता है, भगवान से लेना भगवान से अलग होना है। अरे करोड़पति आदमी से लड़का हजार दो हजार दस हजार बीस रूपया चाहता है तो मूर्ख है, तो सब मालिक तुम ही तो रही है, तो भगवान का है तो हमारा है, वो भगवान का अंश है, भगवान के उत्तराधिकारी तो हम ही है, और कौन होगा। अब उधर वो जीते हुए हम सब हमारा है, भगवान हमारे हैं, याद है क्या संसार देगा क्या, दरिद्र बेचारा है कुछ नहीं, मांगता फिर वो क्या देगा आपको, नहीं हल करेगा। जिसके मन में कई तरह की इच्छा है, कितनी चाहना है, वो आप चाहना पूरी करेगा, पहले अपने तो पूरी कर ले कम से कम, फिर हम आशा रखें। तो संसार से आशा रखना, आशा ही परमम दुखम, भागवत माया है, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और निराशियम परमोशो से कुछ आशा नहीं रखना, निराशियम परमोशो। पिंगला नाम वेश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, तो उस वेश्या ने कहा आशा ही परमम दुख, निराशियम संसार से आशा नहीं रखना, आनंद हो जाएगा, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा योग से ये तृष्णा रूप भया, चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुशांत प्रतिशा, अरे कुछ भी नहीं चाहिए वहां सब देना चाहेंगे, लेना चाहे वो देना चाहे तो देने की मुट्ठी और मजबूत हो जाएगी, लेना नहीं चाहे तो मन में देने की चाहूंगी। तुम्हें कुछ लेना नहीं है, हमारा चाहना ही नहीं, बंधना ही नहीं, भगवान हमारे हैं, भगवान से बढ़कर क्या होगा हमारी चीज, अगर कोई क्या दे सकेगा, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं, संताप रहेगा ही नहीं, कमी रहेगी नहीं, क्यों पूर्ण परमात्मा है, उस पूर्ण परमात्मा होने से ही पूर्ण हो गया, अपूर्ण मिलने से पूर्ण कैसे हो जाएगा, चेतन अमल सहज सुख राशि बनाए, सहज सुख राशि में दूसरे सुख क्या देगा, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, निर्विकार है, स्वतः है, भगवान का अंश है, भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौज की बात है, भगवान के साथ द्वैत और अद्वैत हो, विष्टादेश कुछ भी हो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, स्वरूप से एक हो तो हम है, दो मानो तो हम है, देव दो मानना है ही नहीं, वो एक ही है, एक ही दो रूप से प्रकट होते हैं, तो प्रेम के समय प्रेम दो में नहीं होता, प्रेम दो में नहीं होगा, प्रेम दो में तो बट जाएगा, दो हो जाएगा विशेषता हो जाएगा उसका, प्रेम एक में ही होता है, सत्ता भी एक ही होती, दो सत्ता नहीं होती, प्रेम में भी अद्वैत है, प्रेमाद्वैत है, वो ज्ञान अद्वैत है, ज्ञान रूपी अद्वैत है, वह प्रेम रूपी अद्वैत है, और प्रेम अद्वैत वर्तमान होता है, प्रतिक्षण वर्तमान, दो होकर एक होना ज्ञान है, एक होना दो होना भक्ति है, एक का दो होना भक्ति है, और दो का एक होना ज्ञान, तो दो का एक हो जाए ज्ञान हो गया, पर एक होकर दो होना भक्ति होगी, फिर मौज होगी, आनंद ही आनंद है, भगवान और श्रीजी दो हुए, भगवान के शरीर में से आते हैं, उसे श्रीजी प्रकट हुए, आते साफ प्रकट होंगे, सखिया आठ वर्ष में पैदा होगी, सखा आठ दिन से पैदा हो गए, एक ही वो लीला एक ही करते हैं, एक ही है वो, जैसे बछड़ा गऊ ले गए, बछड़ा ले गए तो बाल बालों को ब्रह्मा ले गए, तो बछड़ा भी वही बन गए, एक बाल बाल भी वही बन गए, ब्रज की माताओं को मन हमारे लालावे, सोदा खेलावे, हम भी खेलावे, जो गायों के मन में आएगी बछड़ा चूंगे हमारे लाला ही, उसी सब पूरी करने के लिए बछड़ा भी बन गया, लाला भी बन गए, बलदेव जी ने देखा ज्यादा क्या बात है, निकल गौवें चल रही थी तो बछड़ों को देखा तो गौ भागी, ग्वाल में रोकते हैं रुकते ही नहीं, गुस्सा आ गया कैसे छोकरे जन गया सामने बछड़ा को, गायों को चरण नहीं देते, गुस्सा कराए आए तो प्रेम से आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए बलदेव जी कहे ये क्या दशा है भाई, देखा तो बलदान जी पता लगा, उस जिस दिन ब्रह्मा जी ले गए उस दिन दाऊ जी साथ में नहीं थे, आज देखो क्या बात है, ब्रह्मा जी भगवान साक्षात स्वयं ही बछड़ा बने, स्वयं ग्वाल बाल बनेंगे, स्वयं छीका बन गए, स्वयं सिंह बन गए, स्वयं लाठी बन गए, स्वयं वंशी बन गए, स्वयं उनकी जूती बन गए, स्वयं उनका फटे चित्र बन गए, स्वयं स्वयं स्वयं सर्वस्व रूप वो बहु, ऐसे सुंदर शरीर है ये, तो संसार रूप से संसार दुख रूप है, और भगवान के रूप से आनंद रूप है, साक्षात स्वरूप आनंद है, तो लेना चाहो तो दुख रूप और सेवा चाहो तो सुख रूप, कितनी बात है, अपना सेवा चाहो तो मन सुख रूप है, अगर कुछ भी चाहोगे तो दुख रूप, दुख वाले महसास होते, इस वास्ते अपने संसार में सेवा करनी, तन से मन से वचन से धन से दुख दो सेवा कर दो, शरीर सेवा कर दो, मौज रहेगी आनंद रहेगी, भगवान को तो अपना मानो और संसार के से भी मानो, सेवा भगवान के नाते सेवा संसार ही करो, नारायण नारायण नारायण मौज हो गई आनंद हो गया, गोविंद गोपाल की जय हो, मेरे तो फिर तेरे गोपाल दूसरो अनुकूल जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो मेरे तेरे गोपाल दूसरो अनुकूल। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थ विक्रम संवत 2054 6 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम